We're opening this press conference by a statement first by Mr. Hikmatyar, which is going to be simultaneously translated, and later on you'll be raising your questions. If any, and then Mr. Hikmatyar will be answering. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Zatatoro damakha Zataramu khabar nigaranu naki Zamati khubul karay او دې د کانفرنس په برخه کې څه شکر کوم او د شرایط لاس First of all, I'd like to welcome and thank all the journalists who have taken all the trouble and have attended this press conference here. موږ دې چې زه په اختصار سره اتحاد عالی شورا سره مهمې فیصلې د اعلان کوم لکه فرصتو ورته موقع ورکړو چې سوالونه یې هغه ته ځوابونه اخلو. First of all, I'd like to spell out in brief some important decisions of the Islamic Unity of Afghan Mujahideen, and then I'll leave the ground for your questions. زه تر هر څه دمخه باید وظیفتن دا عرض کوم چې د اتحاد د سابق رئیس جناب مرزه محمد یونس خالص نه مونږ ممنون او سپاسګزار یو په ډېر اخلاص سره د خپل وظیفه ترسره کړې او مونږ ټول د هغه د اجراءاتو نه راضي او ډاډه یو. د ټولو تمنا دا وه چې کاش مولوی صاحب خالص په خپله وظیفه پاتې شي. په هر صورت د هغوی خپل شخصي معذیر وو او بالاخره دا وظیفه ماته وسپارلی شم. امیدوار یم چې زه هم وتوانېدلی شم د مولوی صاحب خالص خط تعقیب کړم او د هغه په شان د اتحاد ته خدمت وکولی شم. I'm duty bound to say this, that the former chairman of Islamic Unity of Afghan Mujahideen, respectable Maulvi Saeb Khalis, who has finished his job very much sincerely with in much devotion, and I would like here to thank him for all that. We are all satisfied of his work and the way he did it, and everybody in the alliance wanted him to retain his position as a chairman of the alliance, but it was his personal reasons that he resigned, and instead of him I had to assume this office, and I hope I will also be graced by Allah subhanahu wa ta'ala to that successfully achieve the work and to follow the line Maulvi Khalis has marked out for us. متاسفانه زموږ د اتحاد په اکله ځینې حلقې داسې تبلیغات کوي چې ګویا اتحاد د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی. دشمنان د دې اتحاد نه ویریږي او د دې اتحاد په اهمیت ښه پوهېږي او د دې اتحاد نقش په هکله چې د دې اتحاد په پیروزي کې لري واقف دی، ځکه هغوی د اتحاد په خلاف تبلیغات کوي. هغوی زموږ له اختلاف سره دلچسپي لري. زموږ د اتحاد وړه او معمولي خبره کاملا عادي لویوي، هغه ته لمن وایي او غواړي له معمولي خبرو نه سترې سترې قضیې جوړې کړي او د اتحاد په اکله په دنیا کې شکوک او شبهات را پیدا کړي. Unfortunately, there are some circles who are propagating against the Islamic Unity of Afghan Mujahideen, and they say that it is facing serious problems. They are the enemies who well know the role of this alliance in the struggle of Afghanistan, of the Mujahideen of Afghanistan, and its significance, and this is the fear of them that they have to come out and wage that kind of negative propaganda against us. They are in fact interested with our disunity. They're blowing up very small tribal issues and making out very big propaganda objects out of them. And thus, they are desperately trying to create misgivings and apprehensions with regards to it in the world. The tool of Dunyata, the Dihabri et Minanur Komchi, Mung Mutahidi, now had that back like Sato. The Hadi Mazid is the calm out of Fiku Shishako. Mumba Pala Mutaheda Askari of Siasi Jabha. روسانو په خلاف څنګه او متحده ساتو هیڅ څوک نشي کولای زموږ اتحاد ته صدمه ورسي او موږ له یو بل نه بیل I'd like to hereby assure all the world that we are united and we are determined to maintain this unity and to further work for its consolidation. We want to resolutely maintain our common military and political front against the Soviets. And I want to say here with that nobody can divide us. The Kishak Nashtachi Mung Parawan Hassas Farauki. The Sturusur Masalu Baskawota Majbushi. The Idachi Kalana Kalaba, the Dogo Mohemu. او سترو مسلو په حق د مناقشې په دوران کې څه اختلاف رائے را پیدا کیږي دا طبیعي او معمولي اختلاف رائے چې د مناقشې په جریان کې را پیدا کیږي دشمنان په اختلاف او اعتراض تعبیروي حال دا چې مونږ د خطف او په وجه په یو بل د اعتماد په نتیجه کې او د وحدت په نتیجه کې توانې دریو چې ستر ستر تصامیم ونیسو مثلا مونږ موقت حکومت او دغه طرحه اعلان کړه لګیا یو هغه تکمیلوو اوس د نوموړي حکومت د تأسیس د سرنګوالي او محل او دغه تکمیل په باب د اتحاد په عالي شورا کې بحثونه روان دي امید دی چې ډېر ژر یې په کامله بڼه کې اعلان او تأسیس کړو د دې حکومت د ریاست لپاره انجینیر صاحب احمد شاه او د معاونیت لپاره دکتور ذبیح الله مجددي ټاکل شوی دی There is no doubt that we are discussing very crucial matters at this critical time. And it is very much natural that some differences of views will crop up in the course of these discussions. But these ordinary differences of views are considered as disunity and disgruntlement within the alliance by the enemies of our jihad. While we have managed to take very important decisions in an atmosphere of understanding and trust amongst each other. For example, we have announced the interim government of Mujahideen and its structure recently, and we are diligently working for its completion. Currently, we are discussing that where and how we should announce and how to complete this interim government of the Mujahideen. We hope in the near future we will be able to present a full-fledged shape and structure of this government to the world people. This government is led by Engineer Ahmad Shah as the president and by Dr. Zabihullah Mujaddidi as the vice president. نیوازی موږ د اتحاد په اکله سمایلي حلقي غلط تبلیغات کی بلکې موږ سترو سترو تسامیو په اکلام بعض حلقي معارضانه تبلیغات کی مثال په تور جنیب ته د یو هیئت درېږلو موضوع حال دا چې جنیب ته د هیئت درېږلو په اکله د مناقشې په دوران کې معمولی طور دو رای سرگند شدید. زنی برون ویل چی دهایت دلی جلو پی نتیجه کی مبادا سشکوک و شبهات را پیدا نشید. او دا دنیا دا گمان و نکری چی مجایدین اوز دی جنیب لمذاکرات و سر موافقه لگید. نور ویل چی بهتره دا خپل موقف د بیانولو لپاره جنیب ته هیئت ولیږل شي او په دغه فرصت کې چې د دنیا انظار ټول جنیب طرف ته متوجه دي کیدای شي دا هیئت په دې موافق شي چې د مجاهدینو موقف او استدلال هلته په واضح ډول دنیا ته ورسوي. نمړی هیئت مکلف و چې په جنیب کې دا خبرې اعلان کړي. اول مونږ د نجیب حکومت د افغانستان د روانې قضیې د کوم طرف په حیث نه پېژنو او له دې مزدور د صلاحیت حکومت سره په مستقیم یا غیر مستقیم طور خبرو اترو ته تیار نه یو. There is not only propaganda against our unity, but against different stands of the Mujahideen as well. For instance, plenty of propaganda was waged against the decision of the Mujahideen with regards to sending a delegation to Geneva. While the fact of the matter was that while discussing the sending of a delegation to Geneva, there were two views within the Supreme Council of the Alliance. Some brothers thought that by sending a delegation to Geneva at this time, misgivings and apprehensions will be created, and that some people in the world will think that the Mujahideen at last accepted and consented to the Geneva Accords, while some others thought that it will be worthwhile to send a delegation to Geneva at a time when the world presses in Geneva and the whole attention of the world is to Geneva, and this delegation availing itself of this opportunity will be able to explain the stand in viewpoints of the Mujahideen at this particular time. In fact, this delegation, if sent, was supposed to declare the following explicitly in Geneva. Number one, that the Mujahideen do not under any circumstances accept the puppet Najib's government as a side to the Afghan conflict, and therefore the Mujahideen are never under no circumstances will be ready to talk to this impotent puppet regime either directly or indirectly. دوهم خلق مزدور کومونیست حزب سره چې د روانې فاجعه عامل او زموږ د ملت قاتل دی په هیڅ صورت کې یو مختلط او ائتلافي حکومت ته حاضر نه دی. Second, that the Mujahideen will never go into any coalition government with the Communist Party of Afghanistan, which is the root cause of the present catastrophe and which is the killer of our nation. Three, the such tool Russia poses in Afghanistan is new today. Our the present government for a was the Mujahid Millat Pukhaka. But the government new Joshua is more Musalhana Jihad Bajari. Three, we will continue our armed struggle until a government of our Mujahid people's choice is established in the place of the present puppet and imported government in Kabul. And unless all the Soviet forces have completely withdrawn from Afghanistan. سلور د افغانستان د قضی اصلي اطراف مجاهدین او روسان دي یوازې د دې دوړو اصلي اطراف او ترمن د خبراترو په نتیجه کې د قضی قابل تطبیق حل ترلاسه کیږي فور د مجاهدین اند رشنز اور د ریئل پارټیز ټو د افغان کانفلیکټ دیرفور A practicable solution can only be found out by talks between these two real sides of the conflict. Since among the Russians or the Russian forces of the insurgents, the Taliban are present. But the issue is not for now. The Afghanistan and the Taliban regime are only serving the Afghan Mujahid bloc for a long time. This is not a necessary. The idea of the Bahrain is a right to be. او ځانته د مداخلې کولو حق ورکړه. 5 that we have no other issues to discuss with the Soviets other than the mode of the troops withdrawal from Afghanistan. Nobody is entitled to offer conditions about the future system and the future of Afghanistan. And this is the sole right of the Afghan people. Shpagam, the Geneva mudakaratu pa sarangwali au da gha pa nataiju zmung sabiq mulahazat au itirazat pa khfal halpati. Usulitaur mung da hugu faisalu pa ulandi his nawa iltizam nalaru وکوم چې مونږ دی و طرف پایس برخه نه یو six our reservations and objections to the Geneva talks and its outcomes are still there The outcome of any such talks to which we are not one party will not be binding on us. One, کوم حکومت چې د انجینر صاحب احمد شاه تر ریاست لاندې اعلان شوی همدا حکومت د افغانستان د مسلې معقول حل کړي. د مجاهدینو د حکومت د منلو په نتیجه کې د روسي پوزونو د مسؤون وتلو او د مهاجرینو بیرته خپل ملک د عودت شرایط برابرېدای شي او د سولې د تأمین امکان ترلاسه کېدای شي له دې نه پرته به جنګ جاري او د مهاجرینو عودت بیرته ملک ممکن نه دی موږ له ټولې دنیا غواړو چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره د جنگ د خاتمه په خاطر او د ملک د سولې او د امن د عادل لپاره د مجاهدینو د حکومت پر رسمیت پیژنه د مجاهدینو د موقت حکومت ته پرته موږ د دې خبرې په حق له هیڅ التزام نه لرو چې د روسي پوزونو د وټولو په دوران کې اوربند اومنو او جنگ متوقف کړو په دې صورت کې بزمونږ حمله تر هغه روسي پوزونو ادامه لري تر څو چې آخري روسي زمونږ د ملک نه ووځي The government which has been announced under the presidentship of Engineer Ahmad Shah in our view is the only reasonable solution of the Afghan problem. In case of the acceptance of the Mujahideen's government, conducive situation will be created for the safe withdrawal of the Soviet forces for the return of Afghan refugees in honor, and peace will only be ensured in that case. Otherwise, the war will continue. The Mujahideen, the refugees will not be able to go back. Therefore, we urge the whole world that in order to put an end to the war in Afghanistan in the bloodshed and to return peace to Afghanistan, this Mujahideen interim government must be recognized by them. Andaraz. Without the acceptance of the Mujahideen interim government, no decision whatsoever with regards to ceasefire will not be binding on us. In our war, in our attacks on the Soviet forces, even while withdrawing, will be continuing as long as there is a single Russian soldier left. همداراز تر هغه وخته پورې به زموږ مصالحانه مقاومت جاری وي تر څو چې د روس په لاس قدرت ته رسېدلی موجوده مزدور حکومت نسکور شي او د هغه په عوض د مجاهد ملت په خوښه د اسلامي حکومت په افغانستان کې قائم شي. Moreover, the fighting will be continuing unless the present puppet regime collapses and instead a government is established in the hands of our Muslim Mujahid nation. Kasuk de mujahidino pumaqat hukumat etraf wakri kawnakri inshallah da hukumat bade zar to dakhil ki joro. If the Mujahideen interim government is recognized or not, inshallah we will very soon establish this government inside Afghanistan. The Nomori Hayat Dejal Padi Khatir wasn't the Mun Faisala Wakra. Hayat Ba Pahara Surat Ki Dejal Kigi Churusan La Mujahideen Usara Ki Khabaratur O Ghushtana Wakra. Padi Khatir Chi Zawab Musbat Nau Tailan De Hayat Dejal wasn't the The sending of Mujahideen delegation to Geneva was suspended only after we decided that once the Soviets declare their readiness to talk to the Mujahideen, then we will send our delegation. And once we found out the Soviets' response was not positive, therefore we suspended this delegation. لکه چې د جنیو د مذاکرات په اسناد کې لګل شوی وو چې په یوه مناسبه مرحله کې به د مهاجرینو د دې خبرې تپوس کیږي چې آیا په افغانستان کې د دوی د عودت لپاره لازمی او مناسب شرایط برابر شوي که نه. اوس د مهاجرینو نه په دې اکله تپوس روان دی. د مهاجرینو په نمایندګي دا اعلان کوو چې تر څو ټول روسي پوځونه زموږ له ملک نه نه وي وتلي، د نجیب حکومت نه وي نسکور شوی، زموږ د مجاهد ملت په خوښه بل حکومت نه وي جوړ شوی، د جنگ عوامل او احتمالات نوی ختم شوی، او روسانو ټول هغه ماینونه زه د پرسونل ماینونه چې په کلو کوڅو سړکونو ځنګلونو او د ښارونو شاوخوا کې زره کړي نوی جمع کړي نوی خونسا کړي تر هغه د مهاجرینو د عودت لپاره هغه ضروري شرایط نه دي فراهم شوي د کوم په وجه چې دوی په اطمینان سره بیرته خپل ملک ته ستانه شي. My last point is that as stipulated in the Geneva Accords that at stage the refugees will be asked if the conducive situation they require inside Afghanistan have been created or not. And this issue is going to be put up now. We, representing all the refugees of Afghanistan, declare that no conducive situation which can assure the refugees to go back in safety and honor will be created unless the following happens. Unless the Soviets completely withdraw from Afghanistan. Two, the puppet Najib's government collapses. And instead of it, a government which is a choice of a Mujahid nation is established in Afghanistan. And unless the causes and possibilities of war are finished once and for all. And lastly, those anti-personnel mines which have been planted by the Soviets in villages, streets, forests, and around the cities are not diffused. Now the questions, and we would like every journalist to introduce himself first. Have you considered electing unanimously one leader of unity today, which Mauli Yunus Khalid has yesterday appealed to me? Unified leadership could be collected. Ejalatan mungko da mowjuda system ittefaq hai. For time being, we have sufficed with the present system. Kapa ainda ki mungko to ane dalish tere dene behtara surat paida ko, no kumrasib ak ki paida ko paato taslim. If in the future we happen to find any better, workable way, then we will adopt that. Will you nominate Prime Minister of your interim government? Mung tiran di ukumat la para yau rais la. La tashkilat mak ilashi. Ali Shura aw hukumat. Mung di ukumat paras ki serf yau rais la. Mung system انتخاب کړی مو ده داسې نه ده چې دا به ځانته بیل پرزیډنټ لري او د هغه لاندې پرایم منسټر بلکې زموږ د موقت حکومت لپاره چې کوم سیستم باندې اتفاق کړی هغه دا چې دلته به صرف یو رئیسي حکومت For a time being, our government has just one president. And we have already announced the structure of this government, which is constituted from a Supreme Council in a government. And at the head of this government is just one president. Our system does not include the president and the prime minister at the same time. The Pakistan government has proposed an interim coalition government which would comprise of the PDPA, the refugees in Europe, and the Mujahideen leaders. Will it be acceptable to you? And if it's not acceptable, then if Pakistan agrees, I mean, signs an agreement with this condition, what will be your future planning or the strategy? زګومان کوم چې د پاکستان حکومت دی د یو ائتلافي حکومت جوړېدو او امکاناتو باندې باور ولري تر کومه ځایه پورې چې په موږ پورې ارتباط لري په صریح الفاظو اعلانوو چې ائتلافي حکومت د خلق کومونست حزب سره په هیڅ صورت کې د هیڅ نوو ګروپ فرایتو په کې امکان نه لري زمون انتباه دل چې پاکستان حکومت د داسې او موقت حکومت غوښتنه کوي کوم چې ټولو ته قابل قبول وي مونږ د یو طرف په اسباندې وایو چې ائتلافي مختلط حکومت مونږ ته قابل قبول نه دی I don't believe the Pakistan government believe in the idea of a coalition government or its possibility. As far as we are concerned, we will never under no circumstances accept a coalition government with the communists under no conditions. This is our understanding that the Pakistan government asks for a coalition government which is acceptable to all, but we will not accept a coalition, I repeat, for the communists in Afghanistan. But Dinesh Zia has said that, I mean, they have said in an interview with Washington Post recently that they would like to have an interim government which will comprise of all these three parties. There are three parties that are among the Tashkis, or Tabir Dadachi, Uwi, Mujahideen, Lamatna Bahar Marjirin, of Afghanistan, the party Halaki. او دې معنا په یوه صورت کې دا نه دی چې کویا د کومونیست حزب سره د مختلفو ائتلافي حکومت جوړ شي. پاکستان صرف دا غواړي په افغانستان کې دي د مهاجرینو د بیرته ستنېدو مناسب شرایط فراهم شي. د موجوده حکومت په وجود کې د دې امکان نشته چې مهاجرین بیرته خپل ملک ته لاړ شي، ځکه دا مهاجرین د همدې حکومت په خلاف، د همدې رژیم په خلاف اوچت شوي دي او هجرت ته مجبور شوي دي. په دې خاطر د پاکستان حکومت په دې اصرار کوي چې باید په افغانستان کې داسې حکومت جوړ شي چې د کوم په وجه مهاجرین هم بیرته خپل ملک ته ستانه شي. What as extended the president might mean about these three categories, they are the mujahideen, the refugees, and the people living inside Afghanistan. Pakistan persists that conducive situation for the return of refugees must be created. And in the presence of the communist elements in Afghanistan, such conditions can never be created because it was this government who evicted all these refugees from Afghanistan. ترا او ته پولیس دا درې قدرت خلیو دیسی یو مستحکم حکومت رامنځته کیدای شي. تاسو په دې باره کې تفصیل لري؟ ما په دا تیر توضیح کې د دې سوال لپاره ځواب شته، او د هغوی د دې تحلیل لپاره زما دا ځواب کافي ده. کوم چې ما مخکې اخلم، د کابل د رژیم خارجه وزیر تهدید وکړ که چیرې د جنوا موافقتنامه امضا نه سي، نو ممکن د جنګ لمبې چې پاکستان ته هم سره وکړي. تاسو فکر کوئ چې دوی کومه حاله په دې تهدید کې جدي دي؟ ما ته داسې معلومیږي چې دا د یو شخص په دا طرف لافې او باټې دي، ځکه چې 15 د مارچ هغوی د وروستۍ نیټې په عنوان تهدید کړی وو او ویل یې چې په دې تاریخ امضا ونه شي نو معلومه نه ده چې اسمان بړنګ شي که ځمکه بله ځای وخوځي. او خلک حیران وو چې روسان به په هغه صورت کې چې دا معاهده امضا نه شي څه حادثه دلته را پیدا کوي. خو موږ ولیدو چې دا 15 د مارچ ډېر عادي او آرام تېر او هېڅ تبدیلي رانه کړه. ما ته د کابل د حکومت دا باټ دا تهدیدونه هم صرف لاس او باټې معلومېږي. د دوی له وسه څه پره وو هغه نه دي سپمولي. څوک چې په سنګرونو کې له دوی سره مخامخ جنګ کې پاتې شوي د دوی د دې تهدیدونو په ماهیت پوهېږي، او موږ په دې ښه پوهېږو چې د هغوی له لاسه څه پوره دي. روسانو خپل ټول زور په افغانستان کې ازمویلی، او زه په یقین سره وایم چې روسان د افغانستان نه د وتلو نه پرته بله لار په مخه کې نه لري. هغه دې ته مجبور دي چې افغانستان پرېږدي، خپل پوځونه د افغانستان وباسي. له دې نه ماسیوا روسانو ته بله لار نه دی پاتې. The question was that the foreign minister of the Kabul regime said that the Geneva Accords were not signed, the flames of war will also go into Pakistan as well. The answer is that these threats seems to me as the bragging of a defeated side. A lot of people, the Soviet lobby, were saying that if the Geneva Accords are not signed by March 15, a plague will descend on Pakistan and the resistance. But we saw that that deadline passed, but nothing happened. The Soviets did whatever they could against our people. They used all their weapons and what they had in their hands, but they could not achieve anything. I believe the people who have fought against them well know the entity of such threats more than anybody else. The Soviets, after using whatever they had, had no other way than leaving Afghanistan. one of the requests of our brothers is that if the distinguished journalist would introduce themselves before posing their questions. Kurt Lovett from CBS News. There appear to be two facts. One, the Kabul regime cannot sign an agreement to call for their own elimination. And two, no refugee is going to return to a situation that is not safe and secure. Given those two facts, is there any conceivable agreement that could come from the current Geneva process that would be acceptable to the Mujahideen of Afghanistan? سوال داسه چې روسان به د کابل حکومت په خپل لاس باندې هغه موقعیت ځان کې کوم چې د هغې مرګ تضمین کوي او مجاهدین به هغه څه موافقت ته ونه مني کوم چې دې شرایط پکې منل شوي نه وي. داسې کومه لاره وجود لري چې جنیوا د تاریخ نه داسې یوه مسله پیدا شي چې د افغانستان د مجاهدین لپاره قابل د قبول وي؟ په همدې خاطر مونږ وایو چې د افغانستان د مسلې د حل پیدا کولو لپاره باید خبرې اترې د روسانو او مجاهدینو ترمنځ وشي، نه د پاکستان او د نجیب حکومت ترمنځ. لکه د نجیب حکومت د دې فاجعې عامل دی، د هغه د ختمېدو نه پرته بحران نشي حل کېدلی او هغه په هېڅ صورت کې دې ته تیار نه ده چې د خپل مرګ سند امضا کړي او د خپل ختمېدو او د ټغر ټولېدو سند باندې مور ولګوي. په دې خاطر مونږ په دې اصرار کوو چې د مسلې حل صرف په هغه صورت کې ترلاسه کېدلی شي چې تفاهم او خبرې اترې د دوو اصلي طرفونو ترمنځ وي، روسان او مجاهدین. It is for that particular reason that we persist that the practicable solution of the Afghan problem can only be found out by holding talks between the two real parties to the conflict, the Soviets and the Mujahideen. Because the Najib government is the root cause of this problem. And Najib will in no way sign the document of his own death by himself. Therefore, the only viable option left will be talking between the two real parties, the Mujahideen and the Soviets. I'm da wajada, che mung wayo di Geneva muzakarat to da mawjuda shakl aw shape ki nishi kawala di Afghanistan di masali qabil tadbiq hal pukatak. Aw bayat khabaratari di Rusano di Mujahideen utar mazish. Bayat di khabaratari lopara nye silsila, pa nye shakl ki, pranistarish. Tarsu, د افغانستان د قضیې لپاره داسې حل ترلاسه شي کوم چې په افغانستان کې قابل تطبیق وي. زه لازم ده دا خبره هم واضح کړم چې د مجاهدینو د موافقې نه پرته په افغانستان کې هیڅ فیصله قابل تطبیق نه ده. هیڅوک نشي کولی هغه فیصله په افغانستان کې تطبیق کړي په کوم کې چې مجاهدین موافق نه وي او هغوی ورسره اتفاق نه کوي. That is why we consider the Geneva process in its present shape as very much defective and not practicable. We believe that a new series of talks, a new forum should be opened so as to find out a practicable, just and lasting solution to that one problem. I want to make one point clear here that no solution can be practicable without the consent of the Mujahideen. Please. Muslim responded in line. That also the way to also bore to the shrayat ni bore shwi a bore ba afghan mahajir lad nishi. But the post bore shum to taso the afghan mahajir na de bare ke raya rasta da. Ab de ma khabar da ke da ka ta khabar da wa chi usi kuwa uzi afghanistan na nu kidi chi afghan mahajir lad shi. This khabar imkan shi. The question was that you said that unless the five conditions are met, refugees will not return. The question is, if you have asked the refugees about these conditions, and if the Soviets withdraw, will the refugees go back? مونږ دلته په پاکستان کې مهاجرین او په افغانستان کې مجاهدین او دلته د مهاجرینو په نوم باندې تاسو ته خبره کوم. مونږ على الاقل دلته د مهاجرینو په نمایندګۍ خپله خبره کولی شو. تاسو زموږ د مهاجرینو د هر کیمپ نه او د هر فرد نه چې پوښتنه وکړي ځواب بیاندای او دا ځواب تیار ویل شوی. ټولو مهاجرینو په کمپونو کې همدغه ځواب ویل شوی او مونږ د هغوی احساسات دلته منعکس کوو، مونږ د هغوی ترجمانی کوو. د روسانو د وتلو نه پس تر هغه وخته پورې مهاجرین بیرته خپل ملک ته نسي ستانه کیدلی تر څو د دې جنګ دوهم عامل هم نه ختم شوی چې هغه د نجیب حکومت. که د روسي پوځونو وتل فوري د لاقیدو شرط او په کامل طور وای پرته د یو اوږده ټایم ټیبل نه، نو دې کې شک نشته چې د روسي پوځونو وتل به د نجیب حکومت د نسکورېدو سره برابر او تعام تعام یو وخت او دوه. ستاسو د سوال په ځواب کې ویلی شو چې کله هم د روسي پوځونو وتل تکمیل شي نو یقین لرو چې امید لرو چې په هماغه ورځ مهاجرین بیرته ستنېږي، ځکه په هماغه ورځ به د نجیب حکومت هم نسکور. We are refugees in Pakistan, but we are mujahideen in Afghanistan. We are representing the refugees in Pakistan. And in fact, this question has been asked on the refugees. And if you go and check, everybody in the camps will tell you about this. After the Soviet withdrawal, the refugees will not be able to go back, but the second cause of the war is also dispensed with. If the withdrawal of the Soviet forces was prompt and not on the basis of a drawn-out timetable, then the Najib's collapse would have been concomitant with it. If the withdrawal of the Soviet forces is completed, we hope the refugees will start going on that particular day, because that will be the Najib's government fall as well. Steve Massey, Humanitarian News Service in Israel. A few months ago, Engineer Mattiar said that if the Soviets stop their aerial bombardment and withdraw to their major bases, that that would be taken as sufficient sign of intent to leave Afghanistan, and that then ceasefires would begin where they had withdrawn the bases. They didn't hold talks when they invaded your country. Assuming they don't want to hold talks with you when they leave, would that still be an adequate sign of good faith and withdrawal? ما چې کوم څه ویلي دي بهتره چې هغه له ما نه بیا بېل خصوصي توګه پوښتنه وکړه، زه به دغه ځواب وایم. اوس زه دلته د اتحاد د شورا په منځ کې هغوی د نطاق په اساس تاسو سره مخامخ. What I have told you was probably in my personal capacity as leader of Hizb Islami, but now as I'm representing the alliance, I hope you can ask me that question afterwards. جنوبا مذاکرات شروع دي اوس مهاجرین دغه مبارک سه خره د امیدونه کې چې کېدلی شي دا دستخط وشي، که چېرې دا دستخط شي پاکستان دستخط کوي او په تاسو باندې امداد بند شي نو بیا به ستاسو سترګې شي. تر اوسه پورې خو پاکستان په خپل موقف ټینګ پاتې دی او اصرار کوي چې معاهده به په هغه صورت کې امضا کوي چې موقت حکومت موضوع تصفیه شي.